kadına gelmişler. Ayşe annemizi ziyarete geliyorlar tabii. Kadınlar hep geliyorlar böyle. Ayşe annemiz de, Han Hazretleri de evinde bir şey varsa, ne varsa onu ikram çıkarırlar böyle. Ne varsa evinde. Evinde bir salkım üzüm varmış tek. O kadar böyle. Yani bütün mülkü, ekmeği yok mu böyle. Koruması yok. Yani hiçbir şey evinde yok böyle. Evinde bir salkım üzüm varmış böyle. Rafta raf vardı böyle. Tahtadan böyle. Aldığı üzüm böyle. Misafir kadın ortaya koydu. Buyurun diye böyle. Hem sohbet ediyorlar. Hem bizim yavaş üzüm yolu bunda. Yavaş yiyorlar böyle. Kapı tık tık vuruldu. Çıkın Ayşe validemiz. Kim o? Bir kadın. İki bükün olmuş. Artık iyice zayıf. Ya Ayşe, şeyen lillah. Allah için bir şey verirsene bana ya Ayşe. Çok kanım bayıldım böyle. Ayıp duracak kanım böyle. Onun baktığı o şey, Allah şimdi ne yapsın? Bir yakın bir şey böylece. Bütün sebebi üzümdü. Onun ikram bitti ama. İkram bir alınmaz. Bakmamışım var. O da varmışım böyle. İkram geri alınmaz şimdi böyle. Geldi ilk misafirlere. Kapıda da çok bir fakir biri geldi. Acıdım onu. Eğer izni verirseniz ben bir gün kapayayım onu da vereyim bir tane böyle. Ama hepsi ver. Olmaz. Ben hepsi ikram bunu böyle. Bunu bir tane kapayayım vereyim böyle. Tabii onu kapardı. Kadını verdi böyle. Kadın ayıp oturuyor kadını. Aldı ağzına. Hemen yutmadım böyle. Yavaş yavaş emmi bitmesin çabuk. Fakirlik matematik. Asıl saadette peygamber zamanında böyle böyle. Halbuki Mevlam buyurdu Habibim dilersen uğdan sonra altın yapayım. Ay ümmet azarım böyle. Azardı böyle. Yani genelde zenginlik fazla yeme içme şımarık insanlar yapıyor böyle. Yapıyor bunları. Şimdi Mevlam peygamber soru Aleyhisselam Hazretleri'ne Habibim nedir o kariya? Yani kıyamet ilk kopmuş alameti bu başlayıp böyle. Sese başlayıp böylece. Vallahi. Demek ki yani alametler hep belirli muhtemelen böyle. Hatta birini daha söyleyeyim peygamberin o şeyinden, hadis-i şeriften böylece. Cariyeler, yani kadınlar efendisi doğuracak. Efendisini doğuracak kadınlar. Oluyor mu? Oluyor mu? Şimdi çocuk delikanlı oldu mu annesi emredin böyle. Anne şunu yapayım, anne bunu böyle yapayım böyle. Efendisi bakmıyor ya. Eşte ne yapalım? Kalın eşeğe böyle. Mevsef Hazretleri yanıyor aşk et peki aşk ediyor. Yanıyor aşk ediyor. Yazıyor ben Resul aşk ediyor böyle. Ama gelemiyor. Yemen diyor. Neye gelemiyor? Annesi yaşlı. Annesi gözünde görmüyor ama. Bırakılmıyor mu oğlum böyle. Gelmiyor öyle. Bir Resulullah'ı görmeye gelemiyor bakalım böyle. Bak ne oldu değil mi şimdi günümüzde böyle. Yani kız erkek olsun böyle. Böyle. Kız alıyor başına gidiyor böyle. Nereye diyorsun kızım? Sana ne? Değil mi? Kız başı boş gidiyor. Erkek başı boş gidiyor bu böylece. Yani kadınlar efendisini doğru muhtemelen böyle. Oldu mu? Oldu muhtemelen böyle. Yani kıyamet yakın. Çok alameti var tabii. İkisini burada zikredeyim burada kısaca. İşte kıyametin kopuşu demek ki bir sur üfürülecek. Muazzam bir ses, sarsıntı olacak. Yevmi o günü Mevlam buyuruyor. Yıkın az kirli ve pusuz. O kıyamet koptuğu zamanlar yekünün nasıl insan olacaklar. Kel feraştil mebsus. Feraş eskiden bu lambalar çok öyle. Evde lambalar böyle. Kelbe girdi böyle. Lambalara girdi böyle. Gelir böyle. Işığa yine gelir böyle. Lambaya gelir, ışığa gelir. En son ölür ama. Yanar bir kendisi böyle. Adı bundan feraş böyle. Yani küçük, gayet hassas, zayıf böyle bu şekilde. İnsanlara bunu yapacaklar böyle. Bir ayet-i kerime de kel ceradın gelir. Cerat çekirge anlamına geliyor böyle. İnsanlar çekirge sürülür gibi böyle. Mevsulüsü üstüne böyle. Yayılmış şekilde böyle olacak böyle. Bu ne zaman olacak böyle? İkinci surda olacak. Kabrinden kalkanlar ölecekler o dönemler. Kabrinden kalkan insanlara bir olacaklar böyle. Yani çiçekli sürüleri gibi bu ayet-i kerimede de feraş gibi böyle. Üçe gelen o zayıf kelebek insanlara böyle. Nefsi nefsi işte o zaman. En zor akmadı. En zor, en zor böyle bu böyle. Yani kabirden kalkış, yani mahşere gitme böyle. Gitmesin elinde ol değil. Böyle. Elinde orada. Gitme elinde böyle. Nasıl doğmak elimizde değil, tekrar dirilmek elimizde böyle. Yani insan denen varlık muhteremler, insanlara genelde böyle şöyle gençlik çağlarında güç kuvveti varken insanlar bir şunluk, azgınlık oluyor böyle, değil mi? Yani benim diye böyle. Benim diye böyle. Asarım, keserim, şunu yaparım, bunu yaparım böyle artık bir abone bir kabadayak yapar böyle. Nedir insan değil mi? Böyle. İnsan nasıl başladı sıfırdan ve sonucu insan ne oluyor? Ne oluyor böyle? Alır haminde bir damla su. Sonra putan bir kan. Başlık kan. Bir sakız kadar. Bir ciket kadar. Çiğnemiş sakız kadar böylece. Kişi ana karanda önce bir kan pıhtısı oluyor. Kan ne? Kan pıhtısı kara. Kara böyle akıcı değil. Donmuş bir pıhtı kan pıhtısı oluyor böyle. Alır haminde. Orada insan başlıyor. Böyle. Oradan başlıyor. Üç tane bunlar bir nokta belirir bundan önce böyle. Biri kalbi, benim bir acil olur bunlar böyle böyle. Yani insan yaratılışı aşama aşama böyle. Hepsi böyle bir umur yapacak Kur'an'da bunlara böyle. Bilir bunları. İnsan adam başlıyor ki o anda yani kadın bir düşük yaparsa ne oldu mu? Tiskindi mi insan tiskinden böyle böyle. Kokuşmuş, kara, koyu bir kan pıtısı böyle. İnsan bu an böyle böyle. Ama ömrü olan düşmüyor tabii böyle. Düşmüyor. Böyle böyle. 9 aya kadar anı karnına kalıyor böyle. Dünyadaki yaşam koş uyum sağlıca zamana gelince dünya geliyor. Gelen biri sümmesi bile yestere. Sümmesi bile yestere. Rabbim yolunu açıyor. Kolaylaştırıyor. Yestere. Tüm emahtehü. Fiyak böyle. Dünyaya geliyor ama ölüm sağlıyor böyle. Fiyak böyle kabir. Yani kulende hiç ama kimsemiş yok mu kimse böyle. Yani paşa olsun, balış olsun, sultan olsun böyle, holding sahibi olsun, ne olsun onlar böyle. Tıp profesör olsun böyle, yaptım ben böyle. Yani tıp profesör bile, başkanlar da, generaller de, şu da bu da bunlar da aynı yolun dünyaya geldiler böyle. Bir kan pıhtısından be, iğrençle bir kan pıhtısından dünyaya geldiler. Onun yaratılığı bunlar böylece. Dünya elimizde değil, dünyada insan yaşanması ne kadar insan kaldı dünyada elinde mi? Öyle insan ölmek istemiyor ben diye. Bazı genç insan hastalanıyor. Bir hastalığı yakalanıyor. Önümüzde mesela kanser denince öpüle geliyor böyle. Teşhis konuyor. Ama genç varlığı var böyle. Her imkanı var böyle. Türkiye dar geliyor hastanelerde. Türkiye yetmiyor hastanelerde. Avrupa'ya gidiyor. Amerika'ya gidiyor böyle. Tedaviye böyle. Ölmek istemiyor ben diye böyle. Her imkanı var diyor. Elinde bir şey var ama bir şey böyle. Eli böyle. Bunun gibi tekrar dirilmek de kabirden kalkmak elimizde değil muhtemelen böyle. İşte en zor nedeni kabirden kalkış. İkiniz öpülecek kabirden kalkış. Herkes böyle öldüğü şekilde kalkacak bakın. Bir peygamberimiz Tumut kemal teyşun. Gidip o süre kemal temutun. Nasıl yaşarsanız ölürsün. Temutun kema te'işun. Nasıl yaşarsan ölürsün böyle. Nasıl insan yaşıyor öyle ölüyor muhtemelen. Alkolik adam her akşam öyle içki içiyor böyle. Ölmez ki camide. Ölmez mi camide mi muhtemelen. Kişi devamlı namazda, beş vakit namazında camide yani icabında hastalanmazsa böyle öksüre gene oruçlu camiye gitmeye o da ya camide ya evinde genelde namaz arz ediyorum böyle böyle. Ehli Kur'an, Kur'an da öyle böyle. Ehli zikir, zikir de öyle böyle. Ehli cihat, mücahit, cihat da öyle böyle. O yolda öyle böylece. Yani bir atasözü var ya, su testesi, yok suyla kalmıyor böyle. Yani. Şarkıcı mesela, sanat diyor, sanat kadar olmuş diyor namına. Ondan, sanat, adı sanat kadar olmuşum böyle. Şarkı söylüyor. Hele kadınlar, sesli oran zaten. Kur'an okuması bile haram. O şey, bağırması, okuması. Böyle bak. Sesi de haram. Mesela haçta telbiye orada haçta böyle. İhram giydiğinde telbiye giydiğinde böyle. Erkek sesli, kadın sessiz. Bak sessiz kadınlar böyle. Yani haçta bile bak kadın telbiyeyi ne yapacak? Sessiz yapacak. Efendim ses sanatkarıymış kadın böyle. Meşhurmuş, ünlümüş böyle. Böyle. Sahneye çıkar, oraya çıkar, buraya, yarı çıplak. Şunlar bunlar bu şekilde böylece. Yani ölüm aklına gelmiş onların bir yasamak böyle. Bize gelmiyor. Onlar hiç gelmiyor ama. Hiç anlayan böyle. Onların çevreleri, konuşmaları, yaşantıları, şunlara, bunlar artık farklı bir alemdedir bunlar böyle. Yani ölüm, ölüm, ya bırak onu böyle. Yani kabir, tabut, kefen, ağzını alma. Sustur lan insanı onu böyle. Ya sus şu zaman için bunu belirler. Ama ölüm zamanı var mı? Yok mu? Ne gençler, ya trafik kazası oluyor, ya uçak düşüyor, bir hasta yakalanıyor. Hele hasta yakalandı mı, seyreti de var. Artık Türkiye, dünyada oraya git, oraya git, oraya buraya bu şekilde. Ölmek istemiyorum. Ölmek elinde mi? Değil mi tamam böyle ya? Değil mi böyle? İşte kabirden kalkış. Kabirden kalkış böyle. Her insan ne yapacak? Ölü gibi kalkacak. Alkolü ölen kişi Allah korusun, alkolü kalkacak mı böyle? Yürüyemeyecek böyle. Karnı kalkıp böyle bir sağa, bir sola, kafası mı bir şey böyle, onu çağırıyor, onu çağırıyor böylece. Neyse onu böyle. Alkolü kişi muhtemelen böyle, böyle. Kişi namazda ölmüş. Nerede ölmüş? Ayakta. İyyâke na'budu demiş. Bunu desin böyle. Kalkak ne yapacak? Kaldığı yerden. İyyâke nesta'in. Sanki daha namaz kılıyor. Namaz kılıyor. Kur'an okurken ölmüş böyle şey. Nerede kalmış? Falan okurken el kağıtı okurken kalmış böyle. Nerede kalmış? Yevkünün nasıl diyor? Kaldığı yerden devam ederek. Böyle. Zikirde ölmüş. Ne yapıyordum ben? Mesela kendi veya da cemaatle böyle ses çekiyor böyle. La ilahe illallah. İllallah derken vefat etti. O da zikirde kalkacak muhtemelen. Böyle. O da kalkacak. Bir gün kuşluk vaktiydi. Medine Mevre'de Harim-i Şerif derler orada yani mescide. Harim-i Şerif'den ben geçiyorum. O zaman çok daha Medine Mevre. Ravza-i Muhtar her zaman bomboş Ravza-i Muhtar'ı. O zaman da hacı yok. Baktım Ravza-i Muhtar'da bir kalabalık. Ayakta insanlar böyle bir toplanmıştı ayakta böyle. Bir şey meşgul duran böyle. İçe girdim baktım. Memurlar savcı, mavcı gelmişler. Hakime gelmişler. Onlar zabıt var böylece. Oradan bir görevli sordum. Ne oldu bu şekilde? Bir yerde yatıyorum böyle. Bizi örtmüşler. Uçlamadım. Cahuna sariketeni badem madem almışım böyle. Cahuna buraya geldi. Sariketeni iki namaz kıldı. Selam verdi. Düştü öldü. Ravzi Muhtar bakır. Ravzi Muhtar mı? Allah Allah. Muhtar haber. Oraya ölmeye bak, bak ölmeye bak. Ölebilirim benim ben. Bak. Oraya giriyor. Kuşu bak diye namaz kılıyor böyle. Oraya giriyor. Hiç iki yer namaz kılıyor. Selamun aleyküm, selametullah diyor. Düşüyor adam böyle. Yani herkes memurlar var böyle. Ona hayran kalmışlar böyle. Böyle. Kalmışlar böyle. Bak işte dedim ben böyle. Ses sanatkarı deme. Şarkı söylüyor ölür. Bir de ne oluyor? Cenaze içinde arkadaşları onun sihirli şarkı çalıyorlar. Mezarında. Onu almaya gidiyorlar. Yani işte insan hangi yoldaysa olur mu be, olur böyle. Kişinin akıda iyiyse yine Kur'an okurlarım başlar mı böyle. Dua da Kur'an okurlarım iyi karşılar böyle. Yani çok seçme gelin insanın çevresini çekmek var böyle bak. Yani bakıyorsun arkadaşlar geliyorlar. O filan şarkıyı çok severdi, o şarkıyı. Onu söyleyen başı mezarın başında. Duysun mu? Hoşuna, o da hoşuna geçti bakın böyle bakalım. İnsanlar hepimiz yani insan deyince hepimiz orada kalktığımız gibi ne yaparız böyle tıpış tıpış mahşere hesap vermeye muhteremler. Ya. Yani dünyada kimse yaptığında kör kalmıyor muhteremler. Adam öldürmüş icabında burada. Faili meşhur oluyor bile icabında. Oluyor. Faili meşhur. Hatta yine başka yatıyor icabında. Faili meşhur böyle. Ama oradan çıkıyorlar böyle böyle. Yani bir kişiye bir tokat vuran hatta şunu aşağılıcı, alıcı bir gözle bakan Var hümeze lümeze. Kusura bakma. Hümeze lümeze. Allah korusun böyle. Yani karşıdan bakar ki oturur mesela balkona, esnaf dükkanına oturur böyle de bir geçene böyle işaret bir gözüne böyle kaşına böyle şuna yani aşağılama böyle gülme. Alay alma kişileri. Arkadan gıbetini yapma. Namaz kılmama Allah korusun. Alkol alma. Şunlar bunlar derken bunlar böylece. Allah korusun o şeyin kalbinden kalkacak bunlar muhtemelen. Hepsi bunların böyle. Ve tekkünün cibali cibal cebelin çoğu. Cebel dağ demektir. Olacak dağlarda kel ehnil menfuş. Kel ehnil menfuş. El ehni yün. Ama renkli yün. Renkli yün böyle. Anlamına geliyor. Dağlar yani çarpacaklar böylece renkli yün gibi. Menfuş da eskiden yorgancılar atar. Yorgan yapılan muhtemelen böyle. Şöyle birle bir dağışlanma bir böylece. Bir yay gibi olur bir şey olur böyle. Bir yerine bir sopa böyle. Bu da böyle. Pamuk böyle. Kabartma böyle böyle. Bir tane vardı böylece. Yoktu muhtemelen bakardı böylece. Buna menfuş diyor muhtemelen. Menfuş diyor böyle. El-İhni'de renkli yün. Beyazı suf denir. Mesela koyun yünü. Beyazlı suf denir böyle, suf böyle. Renkli yünlerde el-ihni. Böyle. Demek ki dağla bir çarpı çarpı şey bu şekilde belirleyen. Böyle Halaç pamuğu gibi. Hatta meşhur bir zat vardır Eylül'de. Halacı Mansur var mı? Halacı Mansur. Meşhur. Eylül'den kendisi böyle. O da o iş yapın böyle. Yani yün atan pamuk adamı yün atan. Halaç yani böyle. O da Halaç. Dağlar bir çarpa çarpa renkli yünge, renkli yünge böyle. Neden? Dağlar renkli farklı değil mi? Sarı toprak var, kızıl toprak var değil mi? Kara toprak var bu şekilde. Renkli bu şekilde olacak. Toz mu böyle? Sonra heba mensura. Heba toz, mensura dağ böyle. Hiçbir şey kalmayacak böyle. Dağ tepe kalmayacak, deniz içine kalmayacak yeryüzünde. Şimdi sıra gelecek mahşerinde önce tabii amel defteri dağılacak. Amel defteri muhtemelen böyle. Önce 300 yıl hiç konuşmak mahşerde. Halk toplandı. Evvel ahiren dönü. Adem babamızdan günümüze kadar önceki ümmetler artık kaç binlerce, 10 bin, 100 bin sene önceki ümmetler gelecekler, toplanacaklar insanlar. Maaşlar karışık ama. Yani kafir mi karışık. Böyle. Burada karışık maaşlar böyle. Herkes karışık burada. Sonra hayvanlar gidecek. Hayvanlar. Hayvanlar onlara gelecekler. Hak almaya gidecek. Hak almaya gidecek. Birbirine hak alacaklar. İnsan hak alacaklar. İnsan hak alacaklar. Hayvanlar da böyle. Sonra cinler. Ne kadar cin varsa. Şeytanlar. Yani mahşerinde kurt, kuzu yanına. Ama kuzu kurda bakamıyor bunu. Kuzu ondan korkması bilmiyor onu böyle. Herkesin böyle izdiham, bazen kalıp üst üstüne, ayak ayak üzerine en son melekler gelecekler, gök melekler gelecekler. Etrafı çarpacak böyle. Safen safa falan biri böyle. Safen safa böyle. İlk olarak birinci gökte melekler gelecekler. Safa olacaklar bunda. Tekrar bir gürültü olacak. İkinci gök melekler gelecekler. Böyle yedi kat gelecekler böylece. Cebrail Aleyhisselam gelecek oraya. Ama herkese korku çılgın gibi böyle böyle. Herkes böyle. Tepeden güneş yaklıyor başına. Başa yanmayak. Herkesin böyle durumu böyle. Kimse aramıyor böyle. Yani annesi belki yüzlerce yılın yanında kızı onu görmüyor böyle. Kız annesini görmüyor. Baba oğlunu görmüyor. Karısı görmüyor böyle. O mahşere böyle. Korku herkese böyle. Ortaya cehennem gelecek. Veci yemeyiz demiş cehenneme. Veci'e. Getirilecek yani böyle. Gelecek böyle. Cem gelirken ne yapacak? İnfilak edecek, patlayacak böyle muhtemelen. Atacak ateşini böyle. Kılıcımlarını köş saray gibi ama kılıcımlarını böyle. Bu cehennem tabi böyle. Arada bir infilak edecek, patlama böyle. Sanki kaç trilyon bomba patlamış bir anda böyle. Ateşin saçları böyle gelince ne olacak? Nefsi, nefsi muhteremler. Abes sonra sonra gelir yemmerümün ehemim ve ebihi ilahe böyle. Yemme yefirül meru bak. Yemme o güne yefirru. Firar kaçma böyle böyle. Ama kızı vermezse hak istemezsin benden. Oğlum istemezsin hak benden. Gelecek muhteremler sonra gelir böyle. Anne niye sen benim başımı örtünmedin bana? Baba sen niye benim namaz kıldırmadın? Öğretmenin namaz öğretmenin bana. Niye sen aramdan kollamadın? Davacım diyor bunlar böyle bak. Min ehlilim ve sahibi beni böyle bak. Yine kaçak anadan, babadan, kızlar, eşler birini kaçaklar bunlar böyle böyle. Kaçaklar. Sonra Mevlam önce amel defteri doğacak böyle. Gökten beri kar yağdı gibi gelecek amel defterleri. Tabi kağıt mı, nur mu, artık kara bir şey mi? Bu tabi farklı olacak insanların bunlarından böyle. Yalnız kimin eline sağ eline verecek amelde. Kimin son verecek? Arkasına böyle. Vera zahmür. Vera zahri. Eli böyle bükülecek, ters böyle dönecek, arkana alacak. Allah korusun böyle. Onun sayını kalkmıyor. Feş yapacağım sahibi sanki böyle. Kimin eline sağ eline verilmişse onlar sevinecek zaten böyle. Ancak amel bakacak. O elhamdülillah. Böyle onlar böyle. Amel defterinde hem görüntü var hem ses var. Yazılıyor mu tabii böyle vardı. Yazılıyor mu tabii böyle. Şimdi üç tane bir defter var bir aslında böyle. Bir levh-i mahfuz. Arşın altında. Her şeyde yazılı böyle. Ama böyle şeydi böyle. Kalem yazılıyor böyle. Böyle biliyor. Nun veli kalemi. Ve ma yesturun. Nun veli kalemi. Böyle kalemdeki o kasem yemin var böyle. Esra onun kısmına göre böyle. Veli kalemi. O kaleme yemin olsun. Bilim tükenmez kalem mi? Komşu kalem mi? Kurşun kalem mi? Yok böyle. Adı kalem. Melek ama. Nurda bir varlık böyle. Bilinçli. Melek. Onu Rabbim yarattı. İlk önce yarattı onu böyle. Ve ma yesturun yazı satırlar hakkı işte böyle. Bunu böyle uktub ya kalem. Yaz. Yaz kalem. Ne yazayım ya Rabbi? Ne olur her şey alınır. Kıyamete kadar böyle. Daha yok insan yok ki zaman böyle. Annesi kim? Babası kim? Ama dünyaya gelecek. Kimden dünyaya gelecek? Böyle. Ne kadar yaşayacak? Rızkı ne olacak? Hepsi yazılır. Onlar böylece. Ama bu yazı öyle harf, hece, kelime değil muhtemelen. Bir mana. Bir mana. Buna şöyle göre evli olabilir. Öyle göre buna böyle. Rüya. Eğer bir insanın gönlü temizse, herkes göremez ama böyle. Bir insanın gönlü temizse, bir de gönlün temizliği, o gönlü ancak bir Allah'ın sevgisi görüyor gönlü muhtemelen böyle. Yani Allah'ın başı ne varsa onları sokmuyor kalbine. Hiç böyle. Neden? Boş, biraz anlamam böyle. Taşım onları boşun boşuna. Nereye benziyor bunlar? Bozuk kalp para benziyor böyle. Yani kalp para, sahte paralar vermez. Paralar böylece. Şimdi bir sene gelsin sahte paralar, kişi bundan bir şey sahte korkar mı? Taşıma bile korkar. Bir şey yapmaz bundan bu şey böylece. Kim gönlü temizse, o temiz gönlü ne yapar? Rüyasında levh-i mahfuzdan alır o gönül muhtemelen. Gelir böylece. Ama oradaki yazı bir mana. Mefhum deniyor buna ben. Bir mana, mefhum. Oradaki bunun gönlüne yazı gelmez, ses gelmez. Oradaki ne anlama geliyorsa bir kalıba sığar, şekil alır böyle böyle. Ne gibi? Mesela Yakup Aleyhisselam rüyasına gördü, oğluna kurtan saldırdığını gördü Yakup Aleyhisselam. Kurtan oğluna saldırıyorlar böyle. Nedir kurt? Hasetli mi böyle? Yani bir koyun sürenin dalar, bir koyunun ciğerine yeter abi ben böyle. Ama birkaç da koyunu boğar olur benim. Hasretim abi ben böyle. Koyunu boğar, boğar, boğar, bırakır böyle. Birine götürür olsun adam böyle. Haset böyle böyle. Demek ki o kişiye eğer bir hasetlerinden, kıskançtan bir zarar gelecekse onun rüyasında bir kuş saldırını görür bu adam böyle. Onu görür böyle bu adam böyle. Rüyada bunu işledim ben böyle böyle. Buradan çıkar bu şekilde muana oluyor. Bir de bizim beynimizde var bir yazı, kitap var beynimizde. adı kuvve-i hafıza bunun böyle. Muhafaza yok, beyinde var böyle. Şimdi derdi değil mi, bunu sen yaz kafana. Tamam kafamı yazdım, nasıl yazdım? Kalem yazdım onu mesela böyle. Yok değil mi? Ama yazıldı ama böyle. Bir noktaya böyle. Nasıl yazıldı? İnsan gider mesela bir değişik başka memlekte gider böyle. Değil mi? İşte bakar, oradaki evleri, binaları, çarşıları, şuna bunları, hepsini o kafanı yazar. Şekilleri ne zaman böyle. Görüşür, tanışır, konuşur, onu yazar Müslümanlar. Orada bir şey yer, yediğini şeklini, rengini, kokusunu, tadını onu da yazar Müslümanlar böyle. İnsan zaman gelir, ele bir şey verirler, hem oradaki var yazı. Abi ben bunu yemiştim bak, tamam falan yerde, 10 sene önce. Böyle. Demek ki bizim kafamızda yazı var aslında Müslümanlar böyle. Mesela bir hafız, Kur'an-ı Kerim'e başta ezber bilir be. Fatih Asya kadar böyle. Şimdi onun bu kafa yazılı bu böyle. Ama nasıl yazılı böyle? Harf yok olmadı böyle. Ama bir hafız okurken bu türemler onu görür gibi okur böyle. Hangi sayfada, hangi satırında, hangi duracakta, hangi çekecekte onlara bakar gibi okur. İşte bu amel defteri o türem. Bu amel defteri o türem. Amel defteri bu. Kişi bakacak bunu böyle, görecek böyle. Namaz kılarken çekim yapılmış. İki melek var değil mi? İki kamera, gizli, manevi kamera. Çekim bunlar var. Bunlar. Çekim yapılmış böylece. Kişi bakacak, namaz kılarken kıbleye dönmüş, eli bağlamış, onu bekmiş, rüküye gidiyor, secdeye gidiyor, okuyor. Hepsi gibi bunların kaynağı var. Kur'an okurken, hacda ihramlı, Kabe'ye tavaf ediyor. Hepsi onda böyle. Ameliyatı onlar böyle. Daha ne var orada böyle? İçki içen var mı? İçki masasında böyle böyle. Müzik çalıyor, sazlar, cazlar çalıyor düğün salonlarında böyle. Yarış çıplak kadınlar, şunlar, bunlar böyle. Kahkahalar, gülmeler, şunlar, bunlar böyle. Alkol içkili. Böyle sazlı cazlı bir düğün salonuna gidebiliyorsun, gidebilmişsin muhteremler. İşi zor muhteremler. Yani onun imanı onu oraya göndermesi gerekiyor. İmanı. Kalbine kaynaklı iman. Allah inancı böyle. Allah beni görüyor, biliyor diye. Bu Allah inancı, imanı onu oraya göndermesi gerekiyor muhtemelen. Gidememesi gerekiyor böyle. İşi sıkılır patlar gidemez muhtemelen böyle. Yani evladı kızı olsun gidemez muhtemelen böyle. Gidebilmişse imanı sayı muhtemelen böyle. Her oraya gidiyor da zevk alırsa oradan böyle, zevk alırsa yandı muhtemelen Allah korusun böylece. Bismillahirrahmanirrahim. Amel defteri dağıldıktan sonra muhteremler böyle. Yani orada aşağı yukarı belli oluyor böyle. Kimi eline saline verecek kimlerine? Onlar elhamdülillah kurtulu erenler bunlar böyle. Kimi sol eline arkana verecek böyle. O da alacak amel defterini. Allah korusun artık tam bin pişman böyle. Çıldıracak. Ama orada pişmanlık geçmez. İşine geçti böyle. Tevbi yok artık bu böyle. Sonra mizan deniyor. Mizan tartı yani. Terazi anlamına geliyor böyle. Ondan sonra mizan kurulacak. Herkesin ameli orada tartacak böyle. Yaptığı amellere böyle. Sevabı da günahı da böyle. Sevaplar nur gibi olacak sevaplar böyle. Onda bir ağırlığı olacak, manevi olarak olacak. Günahlar da kara olacaklar, zulüm olacaklar böyle. Sevaplar mizanın sağ kefesine konacak. Günah da sol kefesine konacak zaten böyle. Kişi mizanın başında ne yapmışsa dünyada yani zerre miskali zülcel sana geliyor böyle. Zerre miskali zerre en küçük, madde en küçüğü. Günah atom mesela böyle. Misal ağırlık anlamı geliyor böyle. Demek ki atom ağırlığında bir şey bile insan bir hayır yapsın o da yok konuktan böyle. Günah da bunun gibi böyle. Şimdi bazı insanlar bazı sahibi umursamaz. Ya ne olacak o sünnet o. Oh, iş orada mı kopacak ya böyle ya. Orada değil mi? Böyle? Orada kopacak. Ah demişim böyle. Ah. Şimdi bazı sahiplar var ki belki sahip küçüktür ama devam yapınca o büyüyor ama ya. Yoktur hemen. Hatta bir taleben biri okumaya gitti başka memlekete. Okumaya gitti başka bir yere. Bir iki sene kalıyor da almıyor kafasını. Bir tane anlamış, bir şey anlamıyor böyle. Bir iki sene kalıyor böyle. Bir şey öğrenemiyor böyle. Okul uğraşıyor, işçekli. Gece yemiyor, ders çalışmak istiyor. Ama almıyor kafası böyle. Hocam diyor, ben izin isteyeyim ben diye. Ben okuyamayacağım hocam. Gideyim bir çoban olayım bari köyde bari diye. Tarlama bakayım, çoban yapayım bari böyle. Ben okuyamayacağım hocam böyle. Hocası dur diye, durmuyor böyle. Gidiyor böyle. Giderken kardeşlerim böyle yeğen gidiliyor böyle. Bir ara bakıyor bir su geliyor böyle. Eskiden bir oluk yapardı. Ağaçtan oluk yapardı su başına böyle. Yol boylarında. Oluktan böyle su geliyor. Ama su çok az su geliyor böyle. Az geliyor böyle. Bir de olduğun altında bir delik varmış. Altı taşmış. Bakıyor oluktan gelen su o damladan taşlarından damlıyor. Aynı yere damlıyor böyle. Aynı yere damlaya damlaya o taşı oymuş muhtemelen böyle. Şöyle bu talebe bile bakıyor Allah Allah diye bak be ya diye böyle. Bu su damla diye aynı yerde gele gele diye bak böyle bu taşı bu oymuş böyle yapmış böyle diye. Benim kafam taştan daha mı acaba böyle böyle diye. Ben de gideyim diyor. Tekrar dönüyor. Ve sonra önüne muhtemelen böyle böyle. Şimdi sevaplar da böyle muhtemelen. Şimdi bu insan der ki canım bundan ne olacak bundan? Bundan ne olacak? Diye muhtemelen. Yani elimizden ne gelirse o böyle. Elimden ne gelirse böyle bir an boşta bir anlama giriyor aslında böyle. Damla damla olsun, alsın demem mümkün böyle. Çünkü damla böyle bir damla dolar muhtemelen böyle. Dolar böyle. Yine biri anlatmıştı, çok da anlatmıştı böyle. Köyden çarşıya gelmiş, pazaraya gelmiş. Bir teneke büyük teneke almış. 18 kiloluk büyük teneke almış. Traktöre gelmişler böyle. Daha başı almış bir şey böyle. Bu tabi tenekeyi de tarafını romakına koyuyor. Eşten alıyor böyle. Eve gidiyor. Tabi eski yollar bozuk yollar. Tarafları zıplayınca böylece teneke atarken böyle tarafları bir demir varmış böyle batan böyle. O hafif bir demir batmış yine şeye yağ tenekesine akmış da buradan böyle. Adam böyle bir kere bakıyor teneke boş mu tam böyle. Böyle. Damladan gitmiş böyle. Şimdi bir de sevabı da koruma gerekiyor. Bak, varmış var böyle. Yani sevabı koruma gerekiyor sevabı böyle. İnsan sevabı yaptı. Eğer ki sevabı korumazsa, bak değil mi? Çarşıya gelmiyor zavallı. Belki bir sene ihtiyacı olur. Belki fakir kendisi. Bir teneke bir teneke almış. Kışımı geçiririm diye niyet etmişti. Zavallı etmişti böylece. Eve gidiyor. Damla damla mı? Yani sevabı küçülmeme gerekiyor. Ne olursa böyle. Mesela bir selam vermek değil mi böyle? Esselamu Aleyküm. Bedava mı? Parisli mi böyle? Esselamu Aleyküm. Ama sünnet unuturum. Almışsan farz böyle. Almışsan farz böylece. Hemen iski alsın böyle. 10 sevap nasıl oluyor? Hemen bak. Selam verdim böyle. 10 kişiye verdim 100 sevap günde. 100 kişiye 1000 tane sevap. 100 kişi selam verdim böyle. Giderken Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Verirse bir aleyküm selam. Rahmatı diyebilirsin. Daha da sevabı fazla böyle. Kıkılı bir şekilde. İnsan giderken yolda. Direksiyon başında yürürken, yaya yürürken, durakta beklerken, iş yerine kişiye böylece ne yapar? Tabi namaz kılamazsın devamlı. Direksiyon başında namaz kılamaz. Ama zikir yaparsın burada. Ne yaparsın? Zikir. Allah Allah mevzu. Oturayım sen be. Direksiyon başında, durakta beklerken, iş yaparken kişi ne yapar böyle? Allah, Allah, Allah der böyle. Ya kelime-i tevhid. La illallah. Sübhanallah bihamdi gibi böyle. İnsan Allah-u Teala bir zikreder. Bak bunda her biri böyle damla damla damla manevi damla bunlar tabii böyle. Yani bunların şimdi burada dünyada kıymeti bilinmez. Ancak mahşerde mizan başında ama orada bir mizan başında böyle. Sonra gelince sevabı konuyor, günah da konuyor böyle. Kişinin gözü açılmıyor fazla gibi böyle. Gözü böyle. Ya biliyor musun? Kalbi de lehanacır böyle. Kalbi lehanacır. Yani kalpten yoğursan fırlamış, takım boğazdan böyle. Korkudan böyle, dehşetten böyle. Ya günah fazla gelirse, yandım. Altı cehennem için buradan böyle. Ona bakıyor ki, elhamdülillah, ummadığı yerden şuraya selam vermiş. bir kişiye bir lira vermiş, 10 kuruş el nefisli para vermiş böyle. Yine bir su vermiş. Bir yol soruyor, bilmiyor. Ona yol tarif ediyor, güzel tarif ediyor. Bak diyor, işte kardeşi, amca ne istedim öyle. Bak buradan sağa git, güzel böyle. Ona suya dön böyle. Öyle bir şey geçiyor, güzelce böyle. Tarif ediyor. Hep buna bunu var böyle böyle. Bir ağaç çıkmış. Ağaç çıkmış mesela böyle. Ağacın meyvesi kim yerse, hatta kuş, kurt, karınca ne yerse, ona sadaka sahibi var böyle böyle. Yani bunlar bilmeyen sıyafetler bunlar böyle. Yalnız tabi temel ibadet namaz ama böyle. Beş namaz böyle. Bir vakit namazın sıyafını bir şey geçmiyor böyle böyle. Olmak üzere böylece. Yani bunların derinine gerekiyor hayatı böyle. Her saniyesi böyle. O geçmesine herhalde bir şey yapma gerekiyor. Bunları ihlas okur insan, Fatih-i Şerif okur. Her hafta on sıyaf var. Okur insan bunlara böylece. Dolayısıyla mahşerinde böyle. Kulbu bilmiyor tabi bunları be. Yazmamış kafasına bunları. Saymamış bunları. Gerek yok sayma zaten böyle. Ama yazılmış böyle. Onun göre o yapar. Bakıyor. Kulunu sen 100 kişiye 100 kişinin selam verdin böyle. Koyun bakalım o selamını. Şu kadar Allah dedim. Bu kadar kelimeyi sevip çektim böyle. İşte yol sorana verdin. Hastane koluna girdin. Kişiye mesela bir yaşlı biri pazara gitmiş mesela. Ama zor geliyor. Kaldıramıyor poşetini böyle. Artık iki yukarı terlemiş yer. Kadın mesela bir geliyor böyle. Sen onu diyorsun böyle. Mehmet'i amca bana mı böyle? Al onu böyle. Götürüyorum bizi böyle bak. Yani sevap çok mu tane böyle yani. Sevabın yolları çok. Rahmetli böyle böyle. Yani sırf namaz olsaydı sevap işim zordu böyle. İşim zordu böyle ama sevabı çok zor böyle. Çeşitleri böyle. Ne yaparsa kişi kendisine böylece. Hatta şu kadar ki böylece artık kulun hepsi bitti böyle. Yazılanlar böyle. Sevabı kondu, günahı da kondu böyle. Mesela kıldığı namazın sevabı kondu. Kıvamın namazı günahı bir tarafı kuruyor böyle. Aynı oranda bir büyük böyle. Oldu. Kul bakıyor ki eyvah yani az sevap yetmedi ama gene böyle. Günah daha çok bir şekilde böylece. Korkunç içinde. Bu şekilde böyle kulum merak etme. Senin daha sevabın var kulun abi. Sen bilmiyorsun böyle. Ne var ya Rabbi? Sen rüyanda namaz kılın. Rüyanda namaz kılın. Rüyanda namaz kılın. Namaz kılın. Rüyanda böyle. Namaz kılın. Ruh kıl namazı böylece. Onun sevabı bakın böyle. Şunu kumbu dekan bu şekilde. Bir anın rahmeti sevapla bire birdir. Biri on. Taban ondan başlıyor. Yani bir insan ne yapmışsa sevap olarak bunun tabanı biri ondan başlıyor. Biri dokuz yok. Biri sekiz yok. Biri ondan başlıyor. O kişinin yaptığı inanç imanına göre, aşkına, şevkine, zevkine göre böyle. Yani daha canlı yapmışsa meyve dedi mi? İyi bakılsın. Meyve daha fazla meyvesini veriyor. Ağaçta. Tarla da bir daha fazla ölüm meyvesini böyle. İbadet de bunun gibi böyle. Aynı namaza gitmişler camiye. Aynı namaza kılmışlar. Yalmış 200 sevap, o mevlam 500 sevap muhtemelen böyle. Daha canlı, daha yakın camiye girmiş böyle. İmam okurken onu aklını oraya vermiştim böyle. Sübhane bir hamd-i mesajı güzel yapmış bu şekilde. Daha oldu bunlar böyle. Sonra sevaplar bir de biri ondan başlıyor. Böyle böyle Felih aşk emsali yapma. Felih aşk emsali ya. Onun misli böyle başlıyor. Günahla bire bir an bakın böyle. Günahla bire bir an bakın böyle. Günahla bire bir böylece. Kişi rüyasında namaz kılmış. Rüyasında hacca gitmiş. Tavaf ediyor Kabe'yi rüyasında. Hep bunda konuyor muhtemelen böyle. Konuyor bunlar böylece. Kimin ise var girerse. Mesela mevazı. Femazı mevazı yünü firadiye. Fenomen sekulet mevazinuhu. Sekule ağır gelse mevazi mizanla takip edilse böyle o kişi fi'inşetir razıya. Razı oluyor hayatta yaşadır. Yani kimin sahibi ağır geldi gözü görüyor mu sen böyle? Koruyor böyle. Bunlar gözünü görüyor mu? Bunların böylece. Baktığı yaşayan bol gün elhamdülillah böylece. Artık ne oldu? Hayatım bundan sonra fi inşetir râvıya. Nasıl hayat istiyor? Hangi hayattan mutlu olur, huzur olur, razı olur? O hayat. Nedir bu? Cennet vatanı. Cennet böyle. Bir insan cennete girmediği şey ne yapar yapsın? Fark etmez vatanı böyle. Dünya değil mi böyle? Kişi kendine göre planı proje yapar böyle. Hayatını tanzim eder. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Mutlu olayım, şunu yapayım böyle ama bir şey doğar. Sakat doğası mesela böyle. Özür doğuştan böyle. Hastalık doğuştan böyle. Ufak çocuk durmadan hastaneye git böyle. ameliyata git, hastaneye git, tedaviye git. İşte mutlu yıkıldı muhtemelen böyle böyle. Kimin çocuğu olmaz. Olur, bir şey olur böylece. Hanım hastalanır böyle, araba hastalanır böyle, bir kaza olur. Şundan bundan olabilir böyle böyle. Yani dünyada böyle dünyada yaşamışsın böyle. İnsan razı olduğu hayat ancak cennete girer bakın ben. Fi'incetir râdiye. Nasıl razı oldu böyle? Artı daha işleyin başka bir şey. Tamam diyor böyle. Bu kadar efendim. Veren sonra kulu isteyin de isteyin daha vereyim. Rabbim razı et daha ne isteyin başka böyle böyle. Ne isteyin kulu cennete kulu vereceğim? Ne var cennette? Ne isteyin insan dünyada? Önce ölüm olmasa. Ölüm kalksa ortam böyle. Ölüm kalksa böyle. Ama bütün dünya bir araya gelsin. Hukukçuları, diğer adamları geçsin verdim. Yani kanun çıkarsınlar. Ölüm yasaklansın. Geçmiyor o zaman böyle. Geçmiyor böyle. Ne işin insan? Ölümsüz bir alem olsun. Ölümsüz bir alem olsun. Yani başka bir gezegen olsun icabında. Oraya gidelim. Ölümsüz yere gidelim böyle. Ama yok mu? Cennette başlarında. Tek cennet abi. Ölümsüz yere böyle. Ölüm yok mu? Bir de hayat böyle şey. İyi ama yaşayan bu da zor değil mi? Dünyada insan yaşarsa fazla. Dünyada yaşarsan fazla. Yaşlılık var değil mi? Böyle böyle. Yaşadıkça. Her gün o insan yaşadı da hastalık var değil mi? Böyle. Yaşlı insan böyle. Gözü görmez, dizi tutmaz, beli bükülür, altına kaçırır, idan tutamaz, yatağa bağlı kalır, yedini sindiremez. Doktorlar, hastaneler, mı öksürükler, öksürükler. Hayat mı bu değil mi? Cennette ne var? Cennette yaşlanma yok mu? Bak böyle. Hep genç böyle cennette böyle. Aynı yaşta, 33 yaşında herkes böyle. Cennete girdiği yaşta. Hiç değişmiyor. Yani sürekli ebediyen aradan geçti. Milyonlar yıl geçiyor. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda. Kilometre oluyor böyle. Şimdi dünyada insanın fakir iken, fakir kişiliği ne yapar? Hele insanın çocukluğunda biraz yoksul, biraz yüzmüşsek kişi böyle adil şeyler, bir zengin olsam da değil mi? Şunu yesen, bunu yesen böyle. Merak eder böyle. Alamıyorlar böyle böyle. Ama zaman gelir alacak duruma gelir. Yani fazlasıyla kazanıcı olabilir. Gene yemez ama. Neden? Tansiyon var. Şekeri var. Kalbine rahatsızlık var. Damar tıkanıklığı var. Şusu var, busu var. Hiçbir şey olmasın. Kül oluyor bu sene fazla. Bedenin sıhhatlığı, iştahı da var. Yediğini hazmediyor. Her şey güzel yerine böyle. Ama kül oluyor çünkü bu şekilde. Buradan dağıtıyor bakıyor. Allah Allah. 2 kilo almışım bu hafta. Bu hafta 3 kilo almışım. 3 kilo almış bakıyorum. Kendine bakıyor böyle. Kilo fazla. Bu da zararlı bu sefer. Hele hanımlar. Yani sözlük hanımlar böyle böyle. Çağdık hanımlar böyle. Hele onlar böyle. İsteyemek kilo almış bunlar böyle. Yani sosyetik hanım böyle. Sebeti var, malı var, her şey var böyle. Her gün bir koyu kutatıp yiyebilir böylece. Ama ne yapayım? Yiyemiyorum bu bak böyle. Yiyemiyorum. Şekerden kıtıyor, tuzdan kıtıyor, et fazla yemiyor böyle, hele yağdan fazla kaçıyor, ondan bundan kaçıyor böyle. Ama kilo almayamıyor. Yani canı çekiyor, doymadan kalkıyor sofradan. Rızkı o kadar önemli. Böyle. Ne var cennette? Meryem buyuracak. Kulü ve şebu heniye, bir makuntum tamam öyle bak. Kulü ve şebu, kulum yiyin işiniz Meryem. Her şey bedava. Orada mevsim yok, zaman yok cennette böyle. Yani kira zamanı gelse, dur zamanı gelse, şehir zamanı gelse, yok. Mevsim yok böyle. Her şey, her an berber. Her şey bedava, bol bol bol. Böyle. Çünkü böyle, kulayı işini böyle, heniyen, hemen sindire böyle. Nasıl sindiriliyor? İnmiyor muydu ama? Bir çalışmıyordu ama. Barsa çalışmayacağını tabii. Ona köylendi böylece. Oluyor mu böyle bir şey? Oluyor ya. Dünyada oluyor bu. Ana karnında. Şu ana karnında şu can veriyor 4 ay olunca. Çünkü rızık alıyor. Böyle çok büyüyor. Önce çok yavaş büyümüş çok böyle. Çok yavaş büyür böyle. Çok yavaş büyür. Ondan sonra hızlı büyümüş çok başlar böyle. Birdenbire. Neden? Rızık alıyor. Nasıl alıyor? Annesinin kanı baktığı böyle. Ana kanı böyle. Çocuğun göbek kordonuna bir eş yaratıyor. Adı tıpta plasenta. Annenin dolaşım sistemi, kan dolaşım sistemi oraya bağlanıyor. Şunun da göbek kordonu oraya bağlanıyor. Anne yiyip işte sindiriyor, kan haline getiriyor. Ona çürüye gidiyor böyle. Oksijen gidiyor kanda, erimiş kanda. Kanda erimiş, oksijen gidiyor. Şöyle böyle. Artı geri çıkıyor. Yani çürüğün hemen damarına gidiyor bu. Damarına gidiyor. Mideye bastı inmiyor. Eğer çürüğün bu inse midesine bastı ne oldu mu? Tuvalet lazım ona karında. En aşağı beş şey kalıyor burada böyle. Günde bir tuvalet yapsın değil mi? Beş şey ne oluyor belli mi? Bak demek ki dışarı çık oluyor. Her şeyin bir örneği var aslında böyle. Ama biz göremiyoruz kafetim göremiyoruz bak göremiyoruz böyle. Cennet yemek içme var ama bir gaz şeklinde insan bir geriyor. Rengsiz böyle, tatsız böyle. Hem rahatlıyor böyle. Bitti ya mutlaka böyle. Niye iş mutlaka böyle? Aynı kilo insan böyle böyle. Yer çekiminde böylece. İşte tabi cennetten bir şey var ama muhteremler. Karşılığı var böyle. Bir, onun ödülü var böyle. Yani böyle. Bir, ücreti var yani böyle. Böyle. Cennetten, o da bedava diyor böyle. Bedava diyor böyle. Niye bunun ücreti? Dünyada muhteremler. Ama peşin ama nasıl böyle? Tavsiyetten böyle böyle. Tavsiyetten böyle. Nedir bu? Beş vakit namazım böyle. Sabahını kıldım böyle. Sabah bir takça tırdık bana böyle. Bugün böyle. Öğle yıkıldık. Yatıp bir taksım atıyorum böyle. Oruçlu mesela böyle. Ayda sene bir daha böyle bir ay böyle. Bir oruç tuttuk böyle. Ay bir tavsiyet atıyorum böyle. Yatırılıyor. Eğer insan dünyada bunları yapmazsa daha ölürken ölürken hatırlar. Allah korusun. Ölürken insan daha ne pişmanlık hatırlar ben. Ne pişman böyle. Ölecek kişi böyle yanar mı böyle. Ciğerler böyle. Yanar böyle. Pişman olsan böyle böyle. Ateş böyle. Ecel terdikler böyle. O zaman bir sıkıntı gelse böyle. Elini böyle. Elini koy böyle. Böyle. El böyle. Bir ona koyar böyle. Bir ona koyar el böyle. Böyle koyar böyle. İçinden böyle kendine. Kar kendisine böyle böyle. Sonra ayağını ayak üzeri böyle. Ayak kanı. Bir ayağını özel böyle. Pişman olsan böyle böyle. Ama artık işten geçmiyor. Ah böyle. O anda iyileşebilse böyle. Tekrar dünyaya gelebilse böyle. Kendine bir sağlık verirse böyle. Nasıl secdeye kapanacak muhtemelen. Nasıl secdeye kapanacak. Nasıl Allah kulluk edecek böyle. Ama artık gerilim yoktur. Böyle böyle. Onun için hayatın kıymetini bilmek gerekir muhtemelen böyle. Emanet muhtemelen böyle. Gençliği de bir kuş muhtemelen. Her gün bir geçiyor. Her gün böyle. Her gün geçiyor muhtemelen. Her gün geçiyor böyle. Her insan yaşlanmıyor da o da var böyle. Her insan yaşlanmıyor. Genç gidiyor. Ne gençle gidiyor? Üniversite öğrencisi gidiyor mu? Gidiyor mu? Genç insan gidiyor bu şekilde böyle. İşte inşallah bunu yaparsak azı cemaatimiz ölürken bir bayram ölürken böyle. Her insan görüyor böyle. Son anda zaten kişi öleceği gözden belli olur. Kişinin gözden nuru gider. Gözün matlaşır böyle. Beyazlığı olur böyle. Göz böyle. Bir avrasına gözüne bakılır. Artık gözün beyazlık sarmış, matlaşmış yani böyle. Gözün parlatı gitmişse, nur gitmişse böyle. Artık beni göremiyorum sen böyle. Ancak kulağı duyar ama böyle. Sonuna kadar böyle. Neden? Kerem-i Tevhid'den faydalansın dünyada. Başımız sen böyle. Kulağı duyar bu şekilde. Birbirini tanıdın mı? Hatta şey yapar böyle sesinden. Sen şu musun, sen bu musun böyle. Başta böyle. Gözün böyle nuru göz matlandı mı o alemi görmeye başlar artık. Başlar böyle. Nasıl? Önce annesi gelir, ölen. Babası gelir, işte dayısı gelir, dedesi gelir. Onları görmeye başlar. Ondan sonra melekleri görmeye başlar. Allah. Şeytan da görmeye başlar. Onları görmeye başlar kişi böyle. En sonunda kişi tam son anda böyle bir gün diker böyle. Bir gün diker, açar bir gün böyle, açar böyle. Aslında gözü görmez ama. Ama o göz açar böyle, ölçende böyle. Onun gönül gözü görüyor böyle. Bir aşağı bakar. Eğer kazanmışsa cenneti yeni görür. Bir bakar, melek ona müjde verir. Ey filan oğlu filan. Tuğba leke, ne mutlu sana. Sen aldanmadın bu dünyaya. Aldanmadın dünyaya. Burada geçici olduğunu bildin, aldanmadın. Allah'a kulluk ettin. İşte bak yerin. Bak artık cennet gibi artık gözlere kamaşan cennet var böyle. Hayalleri çatlatan böyle. Hayalleri sığmayan böyle. O cennetin güzelliği böyle. Yani kokuları, ağaçlar, çiçekler, yani kuşlar, o kuş tarihler, altın, gümüşler, zümrüt kutan böyle. Onları böyle görünce o bir hafif bir tebessüm olur başına böylece. Allah korusun bir de kötüyse ne olur? O da cehennemi görür muhtemelen böyle. Allah korusun böyle.